Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Հունվարի 17-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը այցելել է Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող մի շարք զորամասեր, հանդիպումներ ունեցել հրամանատարության և ժամկետային զինծառայողների հետ։ Հունվարի 16-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի մոտ ծառայողական, սոցիալական ու այլ բնույթի տարբեր խնդիրներով ընդունելության էին ներկայացել մի շարք քաղաքացիներ։ Հետադարձ հայաց 2018 բանակային տարուն։ Ակնարկում կանդրադառնանք անցած տարում բանակում իրականացված տարաբնույթ աշխատանքներին, որոնց շնորհիվ խաղաղ ու ստեղծագործ աշխատանքի, պետական ու բանակային շինարարության ևս 365 օր հանձնեցիկ պատմության ու սերունդների դատին։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում կազմակերպված հուշ ցերեկույթը նվիրված էր Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից մեկի, մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Վրեժ Ոսկանյանի ծննդյան 45-րդ տարեդարձին, որին ներկայ են հերոսի հարազատները, զորամասի զինծառայողներ, աշակերտներ և ուսուցիչներ։ Երեխաների նոր տարին ավելի բովանդակալից դարձնելու նպատակով նոր տարվա նախաշեմին Պաշտպանության բանակի կողմից Հանրապետության հարավային մեխակավանի զինավանում մեկնարկած տոնական միջոցառումները անցած օրերի ընթացքում շարունակվել և իրականացվել են նաև Արցախի Հանրապետության բոլոր զինավաններում։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օրերին։ Աշխատանք զորամասերում։ Հունվարի 17-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրամյանն այցելել է Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող մի շարք զորամասեր, հանդիպումներ ունեցել հրամանատարության և ժամկետային զինծառայողների հետ։ Բանակի հրամանատարի ուշադրության կենտրոնում են եղել այն բոլոր հարցերը, որոնք ուղղակի կամ միջնորդավորված ազդեցություն ունեն ծառայողական ու մարտական խնդիրների կատարման որակի և ժամկետների վրա։ Հանդիպումների ընթացքում Պաշտպանության նախարարը կարևորել է յուրաքանչյուր ստորաբաժանման և անհատ զինծառայողի համակողմանի պատրաստությունը, առկա մարտական հնարավորությունները ցանկացած պայի արդյունավետորեն կյանքի կոչելու ունակությունները։ Աշխատանքային շրջայցի ավարտին Կարեն Աբրամյանը զորամասերի հրամանատարության համապատասխան հանձնարարականներ է տվել ընթացիկ ու առաջիկա անելիքների վերաբերյալ։ Քաղաքացիների ընդունելություն։ Հունվարի 16-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար Կարեն Աբրամյանի մոտ ծառայողական, սոցիալական ու այլ բնույթի տարբեր խնդիրներով ընդունելության էին ներկայացել մի շարք քաղաքացիներ։ Հանգամանորեն ծանոթանալով ներկայացված խնդիրների բովանդակությանը, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը Պաշտպանության բանակի համապատասխան ոլորտների պատասխանատուներին հանձնարարել է օրինականության հարթության մեջ բարձրացված հարցերի համար գտնել լուծումներ, իսկ քաղաքացիներին հավաստիացրել, որ բանակի հրամանատարությունը այսուհետ ևս կշարունակի ուշադրության կենտրոնում պահել բոլոր այն խնդիրները, որոնք որևէ կերպ առնչվում են Հանրապետության պաշտպանական գերատեսչության հետ։ Հետադարձ հայաց 2018 բանակային տարուն։ Խաղաղ ու ստեղծագործ աշխատանքի, պետական ու բանակային շինարարության ևս 365 օր ազնեցիկ պատմության ու սերունդների դատին և լավատեսության, կամքի ու ճարականության նոր լիցքերով թվակոխեցին 2019 թվականը։ Անցած տարվա յուրաքանչյուր օրը, ժամը, րոպեն ու վայրկյանը, ինչպես նախորդ բոլոր տարիներին թաթախված եղել հայ զինվորականի քրտինքով ու արյամբ, ֆիզիկական ու հոգեկան գերմարտկային ջանքերով, անհատական ու կոլեկտիվ հերոսության, մարտկային նվիրումի բազմաթիվ դրվագներով, որոնք դետալ առ դետալ կերտել են մեր արհերթական 365 օրերը, որոնք կմնան Պաշտպանության բանակի տարեգրության էջերում որպես բանակային 2018 թվական։ Չնայած օպերատիվ մարտավարական իրավիճակի հարաբերական կայունությանը, անցած տարվա տարբեր ժամանակահատվածներում հակառակորդ շարունակում էր առաջնագծի տարբեր հատվածներում լարել իրադրությունը և ուղիներ փնտրել հաջողության հասնելու համար։ Սակայն ի պատիվ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների, վերջին շրջանում ներդրված տեսադիտարկման նորագույն սարքավորումների և ինժեներական արգելափակոսների հուսալի համակարգի, պետք է հստակ արձանագրել, որ մարտավարական նախաձեռնությունը իր կողմը թեքելու հակառակորդի բոլոր փորձերը դատապարտվել են անհաջողության։ իսկ ընդհանուր առմամբ բանակի 2018 թվականի օպերատիվ մարտավարական ամփոփագիրը ունի հետևյալ բովանդակությունը. Բանակային 2018 թվականը հարուստ էր բազմաթիվ միջոցառումներով, որոնք ընդհանուր առմամբ ունեին մեկ հիմնական նպատակ և ուղղվածություն, այն է բարձրացնել պաշտպանության բանակի մարտական պատրաստականության մակարդակը, կատարելագործել հակառակորդի հավանական սադրանքներին արագ ու համարժեք հակազդելու և վերջինիս զսպելու հնարավորությունները։ Ըստ այդմ, Հանրապետության զինված ուժերի գրեթե բոլոր միավորումների, զորամասերի և ստորաբաժանումների ներգրավմամբ կազմակերպել ու անց են կացվել ամենատարբեր բնույթի զորավարժություններ, որոնց ընթացքում խաղարկվել են մեր երկրի անվտանգությանը սպառնալիք հանդիսացող բազմաթիվ հավանական բեմագրեր։ Նշված զորավարժությունների, տարվա պատրաստության պլանով նախատեսված մարտական պատրաստության ամենօրյա պարապմունքների, դաշտային ելքերի և մասնագիտական հավաքների շնորհիվ կատարելագործվել են բոլոր օղակների հրամանատարների, պայմանագրային կազմի և ժամկետային զինծառայողների մասնագիտական գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները, բարյուամարտական որակներն ու դաշտային վարժվածության մակարդակը։ Պետք է արձանագրել, որ վերջին շրջանում պաշտպանության բանակում կյանքի կոչող յուրաքանչյուր ուսումնական գործընթաց ունի մեկ կարևոր առանձնահատկություն, այն է զերծ մնալ շաբլոնային մոտեցումներից և բոլոր պարապմունքները կազմակերպել այն հստակ նպատակով, որ ձեր բերած յուրաքանչյուր գիտելիք և գործնական կարողություն հավանական մարտական գործողությունների ժամանակ ունենա հստակ կիրառական նշանակություն։ Հաշվետու ժամանակահատվածում պաշտպանության բանակում նկատելի աճ է արձանագրվել նաև ղեկավարման համակարգի զարգացման, սպայակազմի կառավարման ունակությունների և շտաբային մշակույթի կատարելագործման ուղղություններով։ Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ բոլոր իրավիճակներում զորքերի հուսալի և անընդհատ ղեկավարումը մարտական գործողություններում հաղթանակի հասնելու առաջնահերթ իրաշխիքներից է, ձեռնարկվել են գործուն քայլեր այն ուղղությամբ, որ ջոկի հրամանատարից մինչև բանակի հրամանատար համոզված լինեն, որ հանդիսանում են մեկ ամբողջական համակարգի կարևոր ու անփոխարինելի բաղադրիչները։ 2018 թվականը աննախադեպ կարելի է համարել նաև պաշտպանության բանակը ժամանակակից զինատեսակներով ու տեխնիկական միջոցներով համալրելու, արկա սպառազինությունը և ռազմական տեխնիկան արդիականացնելու առումով։ Միջոցներ, որոնք արդեն իսկ ներդվելու հաջողությամբ ներդաշնակվել են պաշտպանության բանակի մարտակարգերում, բազմակի բարձրացնելով բանակային ստորաբաժանումների մարտական հնարավորությունները և պայմաններ ստեղծելով հակառակորդի հավանական գործողությունները ավելի վաղ փուլում հայտնաբերելու, խոցումը առավել հասարակական կազմակերպելու համար։ Գաղտնիության որոշակի նկատառումներից ելնելով, առայժմ հնարավոր չէ բաց տեքստով խոսել ու ներկայացնել բոլոր ռազմատեխնիկական նորությունները, սակայն նշենք միայն, որ դրանցից մեկը, որն իր դեպ նախագծվել է Արցախի Հանրապետության տարածքում և մեր երկրի համապատասխան մասնագետների կողմից, արդեն իսկ ներկայացվել է հանրությանը։ Խոսքը վերաբերում է նավարկային տեղորոշման համակարգերից անկախ գործող անօթաչու թռչող սարքերին, որոնք փորձարկվել ու մարտական մկրտություն են ստացել հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին կայացած մարտական հրաձգությամբ ուղեկցող ցուցադրական մարտավարական զորախաղերի ժամանակ։ Անցած բանակային տարում որակական առաջընթաց է արձանագրվել նաև պաշտպանության բանակի զորահավաքային պատրաստության բնագավառում։ Տարբեր զինվորական մասնագիտությունների գծով ուսումնական տարվա տարբեր ժամանակահատվածներում կազմակերպվել ու անց են կացվել հավաք պարապմունքներ, որոնք հնարավորություն են տվել ոչ միայն վերհիշել ժամկետային ծառայության տարիներին ձեռք բերած փորձն ու գիտելիքները, այլև ծանոթանալ բանակում ներդրված նոր զինատեսակներին, հասու լինել դրանք գործնականում կիրառելու առանձնահատկություններին։ Նշված համատեքստում կարևորագույն համապետական նշանակության միջոցառումը թերևս Հանրապետության զորահավաքային ռեսուրսի ներգրավմամբ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին անցկացված ուսումնավարժական հավաքներն էին, որոնց մասնակիցները ոչ միայն ընդգրկվեցին մարտական պատրաստության առումով անչափ օգտակար տեսական ու գործնական պարապմունքներում, այլև հնարավորություն ստացալ իրականացնել մարտական հերթապահություն և կատարել ինժեներական աշխատանքներ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում բարելավվել են նաև զորքերի թիկունքային ապահովման համալիր գործընթացների որակական ցուցանիշները։ Բարելավվել են զինծառայողների սոցիալ կենցաղային, ծառայողական ու բնակարանային պայմանները։ Նշված ոլորտներում սկսել են մշակվել նոր մոտեցումներ, որոնց բարերար ազդեցությունը մշտական տեղակայման վայրերում և առաջնագծում տարվող ծառայության վրա ազնակազմը կզգա արդեն մոտ ապագայում։ Բանակային 2018 թվականը արդյունավետ էր նաև ազնակազմի բարեհոգեբանական ապահովման, հոգևոր դաստիարակության և հրակից այլ գործընթացների իրականացման առումով, մասնավորապես շարունակելով նախորդ տարիներին ոլորտում ներդրված ծրագրային կանխարգելիչ միջոցառումները, ոլորտի պատասխանատուներին հաջողվել է բոլոր օղակներում արձանագրել դրական տեղաշարժեր։ Միջազնային փոխհարաբերությունների բարելավման, հրամանատար ենթակա կանոնադրական ու մարդկային շփումների և ընդհանրապես ազնակազմի շրջանում ծառայության նկատմամբ առավել գիտակցական վերաբերմունքի ձևավորման ուղղություններով։ Այս առումով հատկանշական պետք է համարել սերժանտական կազմի և բոլոր օղակների հրամանատարների դերի բարձրացմանը, զինծառայողների իրավական դաստիարակությանը, հոգեբանական պատրաստությանն ու որպես նշված համակարգային գործընթացների բաղկացուցիչներ, բանակ հասարակություն, բանակ դպրոց, հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդման, հանուն հայրենիքի նահատակված հերոսների հիշատակի հավերժացման, եւ մեր կողքին ապրող հերոսների մեծարման ուղված բազմաթիվ միջոցառումները, որոնք ընդհանուր առմամբ նպաստել են զինվորականների գաղափարական ու հոգեբանական ողակների զարգացմանը, ձևավորել շատ ավելի պատասխանատու վերաբերմունք պարտականությունների կատարման նկատմամբ եւ դաստիարակել հայրենասիրություն, բարյուրակամային բարձր ողակներ ու հարգանք մեր ազգային հոգեոր ու պետական արժեքների նկատմամբ։ Պաշտպանության բանակի պատրաստության պլանով նախատեսված եւ արտապլանային հսկայական ծավալի աշխատանքները կազմակերպել ու կյանքի են կոչվել տարածաշրջանային ու աշխարհաքաղաքական, նաեւ ներքաղաքական անչափ բարձր զարգացումների պայմաններում։ Նշված բացասական գործոնների չեզոքացումը բանակային բոլոր կառույցների բնականոն կենսագործունեության բնագավառում հնարավոր է դարձել ռազմական համագործակցության այն իրոք բարձր մակարդակի շնորհիվ, որը հաստատված է հայկական երկու հանրապետությունների միջև։ 2018 թվականի ընթացքում բազմաթիվ համատեղ ուսումնական գործընթացների և տարաբնույթ միջոցառումների արդյունքում ոչ միայն պահպանվել և տրամաբանորեն զարգացում են ապրել ռազմական համագործակցության ավանդական ուղղությունները, այլև նախանշվել են բնագավառի հետագա զարգացման նոր առավել հավակնոտ հեռանկարներ, որոնք իրականություն կդառնան մոտ ապագայում։ Ամփոփելով բանակային 2018 թվականը, մենք թվակոխեցինք 2019 թվականը կատարված պարտքի վաստակած զգացումով և բաց ճակատով, նաև բաց թողումների ծարված հետևություններով ու սխալներից քաղված դասերով։ Եվ ուրեմն, ավելի ուժեղ ու ինքնավստահ, ապագայի շատ ավելի հստակ տեսլականով, նոր ծրագրերով, նպատակներով ու երազանքներով, ինչպես նախորդ տարիներին, առաջիկայում ևս հետևողականորեն, քայլ առ քայլ և օր-օրի շարունակենք կերտել մեր այսօրն ու վաղը, առանց սպասելու ճակատագրի անակնկալ և հաճախ անցանկալի նվերներին և պատրաստ լինելով այսուհետ ևս ամեն գնով ապահովել մեր ժողովրդի խաղաղ արարումների հնարավորությունը։ Նվիրյալ հայորդին։ Հունվարի 14-ին Պաշտպանության բանակին կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում տեղի ունեցավ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից մեկի մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Վրեժ Ոսկանյանի ծննդյան 45-րդ տարեդարձին նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Միջոցառմանը ներկա էին հերոսի հարազատները, զորամասի հրամանատար գնդապետ Գրիգորի Սահակյանը, Ստեփանակերտի համար 12 միջնակարգ դպրոցի աշակերտներ եւ ուսուցիչներ, զինծառայողներ։ Հուշ ցերեկույթին ընչեցին Վրեժ Ոսկանյանի կյանքին ու գործունեության նվիրված ելույթներ։ Կորուստյան ցավը սրտում խեղդելով, նվիրյալի քույրը Սուսաննա Ոսկանյանը հպարտությամբ խոսեց եղբոր կյանքի, հայրենանվեր գործունեության ու երոսական կերպարի մասին։ Նա շատ հետաքրքիր ազնվությունը բոլոր ազումներով, բայց քանի որ այսօր խոսում ենք քաղաղության և պատերազմի մասին, ապա կասելի, որ Վրեժը մեծ հայրենասեր է, և այդ հայրենասիրությունը 14 տարեկանում չի ստեղծվել, այն առաջացել է փոքրուց, նա տեսել և սովորել է իր եղբորից, հայրիկից, մայրիկից։ Մենք ուզում ենք շնորհակալություն այնտեղ ձեզ այս միջոցառման համար, սա անակնկալ նվեր է, շնորհակալություն ձեզ, ձեզ մեծ առողջություն բոլորիդ և Վրեժ Սլավիկի Ոսկանյանը ծնվել է 1974 թվականի հունվարի 12-ին, քաղաք Ստեփանակերտում։ Ավարտելով ծննդավայրի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցը, ծառայության է անցել կենտրոնական պաշտպանական շրջանի 3-րդ գումարտակում։ Չնայած երիտասարդ տարիքին, ակտիվորեն ներգրավվել էր Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարին, մասնակցել ջանհասանի, քյոսալարի, ասկերյանի և մարտունու շրջաններում մղված մարտերին։ Սակայն 1993 թվականի մարտի 17-ին հուսապատի համար մղվող մարտերում կյանքից հեռացավ հայրենիքին նվիրյալ զավակը։ Նա գաղափարի զինվոր էր, նվիրված իր ազգին ու հայրենիքին, ով մշտապես հավերժ կմնա նրան ճանաչողների սրտերում։ Լսենք զորամասի հրամանատար գնդապետ Գրիգորի Սահակյանին։ Բազմաթիվ անգամ պատիվ ենք ունեցել մեր զորամասում հյուրընկալել մեր մարտական ընկերների, եղբայրների և բարեկամների և պատմել իրենց անցկացված ճանապարհի մասին։ Առանց կասկածելի կարելի է նշել նաև մեր հերոսների շարքում և մեր զորամասում ավանդույթներ թողած և իր փառքով անցկացած ճանապարհը դա Վրեժ Ոսկանյանից, որը կարողացել է մեր զորամասի պատմության մեջ գրանցվել և մենք էլ այսօր անցկացնելով այսպիսի շատ մեծ ճիգ փոքր միջոցառում այդպիսի հզոր մարդու համար, ուզում եմ ես էլ շնորհակալություն հայտնել դրա համար, որ դաստիարակեցին մեր հանրապետության և ժողովրդի համար այդպիսի հերոսական որդի, որն առանց կասկածելի հենց այդպիսի պատանի հասակում այստեղ նստած Զինծառայողների մի մասը իրենցից հասակովել մեծ, մի մասն էլ հասակակից են։ Այդպիսի փոքր հասակում եւ դեռ ոչ վերևությամբ հասունացած, բայց արդեն հասունացած գաղափարով առաջինից մեկը մեր պաշտպանության բանակի շարքերի մեջ մտավ եւ կարողացավ իրեն ներկայությամբ ինչպիսի ինքներ եւ իրեն մարտական ոգով ամրապնդել մեր զորամասի եւ ստորաբաժանումների անձնակազմի մարտական ոգին։ Իրոք պատմությունները, որը այսօր հնչեցրեց անցկացած ճանապարհը, ինգերները ստեղ նստած են եւ համադասարանցիները եւ բարեկամները, բոլորս մենք հիշում ենք ոսկանյան ռեժիմ որպես մեր երիտասարդության ամենակարկառու ներկայացուցիչներից մեկը։ Չի բացառում, որ ռեժը կլիներ իրոք Հայաստանի Հանրապետության եւ ընդհանուր եվրոպական խաղերի չեմպիոն, բոլոր նախավերալները ասենք եղել են։ Մենք չենք ասում կորցրած են մասին, կորցրել ենք շատ-շատ բաներ։ Այսօր մեր շարքերը մեր ունենք զինվորական ծառայություն անցկացնող ես սպորտսմենը եւ տարբեր հարցերում առաջընթաց ունեցող եւ առաջատար զինծառայողներ։ Ես ուզում եմ կրկին անգամ եւ ծնողների շնորհակալություն հայտնելով բոլոր մասնակիցներին եմ շնորհակալություն հայտնում, մեր սիրելի աշակերտներին եմ շնորհակալություն հայտնում գեղեցիկ արտասանությունների համար եւ գեղեցիկ երկերի համար։ Դա միայն ու միայն մեր պատմության մնացող երևույթներից է, որ այսօր մենք պետք է պարծենանք, որ ունեցել ենք։ Մեր բանակը ամենաուժեղն է, մեր ժողովուրդը ամենաանհաղթելի է, որովհետև ունենք այսպիսի ծնողներ, որովհետև ունենք վրեժ ոսկանյանի նման առու զավակներ, ովքեր պատրաստ են մեր ծնողների համար, ովքեր պատրաստ են մեր ժողովրդի համար, ովքեր պատրաստ են մեր փոքրիկ հանրապետության համար այդ երիտասարդ հասակում կանգնել եւ հակառակորդի դեմ անել ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է իր ընտանիքը, իր բակը, իր ժողովուրդը պաշտպանելու համար։ Վրեժ Ոսկանյանը տվեց ամանա թանկը, տվեց իրեն կյանքը։ Շնորհակալություն այդտեղ բոլորին, ուզում եմ հաջողություն ցանկանալ եւ բոլորիս մաղթել միայն միայն խաղաղություն, բոլորիս մաղթել երջանկություն, բոլորիս մաղթել, որպեսզի մենք այդպիսի հուշ երեկոնը եւ ցերեկույթն էի անցկացնենք այդ ծննդյան օրեր, անցկացնենք մեր հերոսների որպես ներկա։ Վրեժ Ոսկանյանը կար, վրեժ Ոսկանյանը արկա է եւ մշտապես կլինի, ինչպես մեր զորամասի, ինչպես էլ պաշտպանության բանակի եւ հայ ժողովրդի պատմության մեջ որպես արկա հերոսներից մեկը։ Փառք ծնողված հերոսներին, փառք այսօրվա մեր հերոսին։ Զորամասում նվիրյալ ազատամարտիկի հոբելյանական տարելիցին նվիրված միջոցառումը յուրօրինակ հայրենասիրական դասեմատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության եւ մեր նվիրյալների մեծարման համար։ Հերոսները չեն մեռնում, նրանք շարունակում են ապրել եւ իրենց հերոսական ու նվիրական գաղափարներով դաստիարակել մատաղ սերունդներին, որ հայրենիքը սրբություն է, իսկ նրա պաշտպանությունը սրբազան առաքելություն։ Նպատակը երեխաների նոր տարին բովանդակալից դարձնելն է։ Նոր տարվա նախաշեմին Պաշտպանության բանակի կողմից Հանրապետության հարավային Մեխակավանի զինավանում մեկնարկած երեխաների համար իրականացված տոնական միջոցառումները անցած օրերի ընթացքում շարունակվել եւ իրականացվել են Արցախի մյուս զինավաններում։ Ըստ Պաշտպանության բանակի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ կապերի բաժնի պետ գնդապետ Վրեժ Իշխանյանի նմանատիպ միջոցառումները իրականացվել են Արցախի Հանրապետության բոլոր զինավաններում եւ նպատակ ունեն ավելի բովանդակալից դարձնել երեխաների նոր տարին։ Միջոցառումների ընթացքում կատարումներով հանդես են եկել եւ բոլորին խինդուցիցաղ են պարգևել երեխաների կողմից սիրված ժողովրդական հեքիաթների հերոսները։ Բացի անհատական նվերներից, միջոցառումների ընթացքում Ձմեր Պապից խրախուսական նվերներ ստանալու հնարավորություն ունեցան նաեւ իրենց ակտիվությամբ աչքի ընկած երեխաները։ Չնայած դրան, ինչպես իր հասակակիցներից շատերը, մանեն եւս Ձմեր Պապից ու նոր տարուց ոչ այնքան նվերներ ու խաղալիքներ ակնկալում, այլ ավելի շատ խաղաղություն։ Խաղաղություն, երջանկություն, առողջություն, երկար տարիներ։ Հեռու տեղից Ձմեր Պապը հյուր է գալիս նվերներում, այգիներում ու դաշտերում սպիտակ սավան փռելով։ Շնորհակալություն հայտնելով միջոցառման կազմակերպիչներին երեխաների նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքի համար, կրթության, գիտության Ես սպորտի նախարարության պատասխանատունները ամենօրյա տոների շրջանակներում իրականացող այսպիսի միջոցառումները կարևորեցին նաև բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման համատեքստում։ Լսենք Ասկերյանի շրջանի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Կարլեն Մայլյանին։ Այսօր Աստծո յուրաքանչյուր օրը մեր ժողովրդին տալիս է բանակը։ Հետևաբար ես առաջին ուզում եմ բանակի ամբողջ ազնակազմի, նախարարից մինչև շարքային մեր ինժեներները 18 տարեկան, որոնք կանգնած են սահմանին, գուցե շատ անգամ չեն էլ գիտակցում ինչ աշխատանք են կատարում, ինչ հերոսություն են կատարում։ Բոլորի ամանորը նոր տարին շնորհավորում եմ։ Իսկ ինչ որ մնամ այսօրվա միջոցառման սա հերթական մեր բանակի կողմից այն դրսևորումն է, որ բանակ հասարակություն կապը միշտ էլ առկա է կա, եւ սա միանգամ եւս ապացուցում որ բանակի սպաները եւ նրանց երեխաները, ընտանիքները միշտ էլ ուշադրության կենտրոնում են։ Զինավաններում սպայական ընտանիքների համար կազմակերպվում է նոր տարվա այս միջոցառումը։ Շատ հիանալի է, նամանավան որ աչքաթող չեն անում նաեւ բոլոր մյուս երեխաները, նվերներ են այսօր ստացել եւ դպրոցական հասակի երեխաները եւ մանկապարտեզ երեխաները։ Բոլորի անունից ուզում եմ շնորհավորել մեր ազգի, նամանավան ազգի ամենասերուցքային մասի մեր բանակի ամանորը, ցանկանամ խաղը ծառայություն, բայց ճշնամուն էլ ուզում եմ որպեսզի իմ Աստված մի առաջ, եթե նորից խաղաց մեր ներթերի ներվերի հետ, բանակը եւ ամբողջ ժողովուրդը նորից կհասնենք այն հարվածը, որ ժամանակին հասցրել ենք։ Ավելենք, որ ունների կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառումներին երկու երաժշտությամբ տոնական շունչն ապահովել են պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի զինծառայողները։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։